bezpieczeństwo kraju, wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na połączenie Orlenu z Lotosem. Kurator sądowy ponownie odstąpił od odebrania 4-letniej Ines babci i przekazania dziewczynki ojcu Belgowi. Pierwsze ognisko koronawirusa w Lublinie. Zachorowało 7 zakonnic. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na połączenie Orlenu z Lotosem. Warunkiem jest wywiązanie się Orlenu ze wszystkich zobowiązań, m.in. sprzedaży trzeciej części udziałów rafinerii grupy Lotos i 80% jej stacji. Proces łączenia tych firm jest bardzo trudny, mówił szef Orlenu Daniel Obajtek. To jest największa fuzja w tym regionie o tak wysokiej koncentracji. I dlatego ten proces nie był łatwy dla nas do przeprowadzenia. Bo my nie możemy patrzeć tylko wyłącznie z perspektywy rynku polskiego, bo Orlen działa na innych rynkach. My również posiadamy rafinerię, choćby nawet na Litwie, która jest jedyną rafinerią tam w krajach nadbałtyckich. Ale również posiadamy dwie rafinerie w Czechach. I to są jedyne rafinerie. Połączenie tych firm pomoże nam konkurować ze światowymi potentatami, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nasze spółki wielkie to w skali europejskiej jedynie średniej wielkości korporacji. Żeby konkurować z największymi, jak BP, Royal Dutch Shell, nie mówiąc już o amerykańskich czy chińskich korporacjach, potrzeba skali. To, co tutaj ma miejsce, to jest przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej wielkiej polskiej grupy energetycznej Orlen. Szef rządu dodał, że w planach jest przejęcie przez Orlen także PGNiG. Fiasko trzeciej próby odebrania babci 4-letniej Ines. Dziecko broniło się i płakało. Kurator zdecydował o przerwaniu czynności. Sąd w Brukseli uznał, że dziewczynka ma trafić pod opiekę ojca, Belga. Przez 3 lata nie utrzymywał on żadnych kontaktów z córką. Dopiero po śmierci jej mamy postanowił ją odzyskać, mówi kurator sądowy Grzegorz Turek. Odstąpiliśmy od czynności z uwagi na to, co się działo pod szpitalem. Tak, dziecko płakało, nie chciało iść do taty. Sytuacja nie sprzyja odbiorowi dziecka, także zobaczymy, jakie decyzje podejmie dalej sąd. Dziewczynka jest pod opieką babci i cioci, siostry i mamy. Ta sytuacja, którą przeżyliśmy po raz kolejny, to ja nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jakiś koszmar dla dziecka. Bardzo jesteśmy wdzięczni i kuratorowi, i przedstawicielowi prokuratury, że taką podjęli decyzję. O losie dziewczynki ma zdecydować sąd w Katowicach. Na COVID-19 zachorowało 7 zakonnic ze zgromadzenia sióstr Najświętszego Oblicza w Lublinie. To pierwsze ognisko koronawirusa w tym mieście. Jeszcze nie wiemy, jak doszło do zakażenia, mówi Magdalena Smolińska-Kornas z Sanepidu. Wszystkie siostry tego ogniska są na ten moment hospitalizowane, badane przez lekarza zakaźnika. Sytuacja jest dość dynamiczna, tak jak w przypadku każdego zakażenia koronawirusem, także czekamy na najbliższe informacje. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 nowych zakażeniach w tym regionie. 3 przypadki odnotowano w Białej Podlaskiej. Są to osoby, które były objęte kwarantanną i zostały one zaklasyfikowane do ogniska epidemiologicznego związanego z zakładami mięsnymi w Chorobowie. Na Lubelszczyźnie 5 ognisk choroby jest w powiecie bialskim, 1 w puławskim i 1 w Lublinie. Włoski rząd chce wynająć 2 prom pasażerski, na którym kwarantannę będą przechodzić migranci. Od piątku przypłynęło ich ponad 1000, w tym kilkudziesięciu zakażonych koronawirusem. W połowie maja rząd wynajął prom Moby Zaza, na którym kwarantannę przechodzi 215 migrantów, w tym 50 zakażonych koronawirusem i nie ma już na nim miejsc. Prom stoi na redzie sycylijskiego Porto Empedocle. Organizowanie kwarantanny na lądzie wywołuje protesty. Wczoraj mieszkańcy Amantei w Kalabrii z tego powodu zablokowali pobliską autostradę. Jak ogłosiło włoskie MSW, w ciągu najbliższych dni za około 1,5 miliona euro miesięcznie zostanie wynajęty 2 prom. Z informacji włoskich służb specjalnych wynika, że u wybrzeży Libii i Tunezji na przewóz do Włoch czeka 10 tysięcy migrantów. Wielu z nich to Bangladijczycy i Pakistańczycy z rodzinami, którzy stracili pracę w dotkniętej kryzysem Tunezji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Niepełnosprawne dzieci będą miały w Ciechanowie lepszy dostęp do placów zabaw. Na 11 z nich zamontowano specjalne zabawki i urządzenia, między innymi huśtawki, na które można wejść, jak i wjechać wózkiem inwalidzkim, mówi Paulina Repczyńska z Urzędu Miasta. Huśtawki wagowe, bujaki integracyjne oraz karuzele umożliwiające wspólne zabawy, a także piaskownice zamontowane na odpowiedniej wysokości. Projekt zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na północy, wschodzie i w centrum chwilami więcej chmur i tam może się przelotnie padać. W Zakopanem 16 stopni, w Rzeszowie i Augustowie 20, w Lublinie i Gdańsku 21, w Warszawie, Krakowie i Katowicach 22, w Poznaniu i Wrocławiu 24, w Bydgoszczy i Szczecinie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw 40% taniej. 5,99 za 250 gramów. A polska młoda marchew aż 50% taniej. 1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek chce zmienić narodowość, choćby po to, żeby spróbować być kim innym. Może na przykład zostać na chwilę Francuzem albo Chińczykiem. Podejrzewa nawet, że urodził się w Rumunii albo w Czechach i ktoś potajemnie przywiózł go do Polski. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 283. Czy ja, pani Elizo, za pozwoleniem, nie powinienem zmienić sobie narodowości? Jak pani myśli? Oho, znowu pan zaczyna swoje. Kto wpadł na pomysł, że można sobie od tak w każdej chwili zmienić narodowość? Pan? Ja. A niby po co? Co panu chodzi po głowie? Chodzi mi po głowie to, że nudno tak być Polakiem i Polakiem. A do tej pory jakoś pan tego nie zauważa. Do tej pory nie. A teraz tak. A dlaczego akurat teraz niby tak? Nie wiem. Może to ta zima, albo coś innego. To trzeba się zastanowić. Może trzeba, a może nie trzeba. Trzeba. Nie można tak bezmyślnie żyć. Hej, kto to mówi? Ja. Słyszę, słyszę. Wiem, wiem. Może bym tak Francuzem został, co? Jak to został? Normalnie. Po francusku. Sery będę jeść, żaby, ślimaki. Jak pani myśli, czy jakbym od dzisiaj tylko to jadł, to po jakimś czasie zostanę Francuzem? To nie od tego zależy. A od czego? Urodził się pan w Polsce, jest pan Polakiem. Czy pan chce, czy nie? A mnie to nie przeszkadza. Ale myślę sobie, że warto by było choćby na krótko spróbować innej narodowości, zobaczyć, po prostu się przekonać, jak to jest. Czy to jest tak samo, jak jest, czy jest może inaczej, a jak inaczej, to jak? No wystarczy sobie poczytać to i owo. No jeszcze czego, to ja nie mam zamiaru czytać, cicho. No wiem, tylko tak mówię. A, Jak wyglądam? Ojej, co pan wyprawia? No, niech mnie pan nie straszy. Cicho! Och, jakie pan ma dziwne oczy. Mamo, ja się pana boję. Cicho! Chińczyka się pań boi? Cicho! Tam nie ma się czego bać. Pograłbym w ping-pongach, cholera jasna, siachrę, słowo honoru. No, niech już pan zostawi te oczy w spokoju. Przecież i tak nie będzie pan miał takich skośnych oczu na stałe. Musiałby pan je ciągle tak trzymać jak teraz. Już, puszczam, nie chcę być Chińczykiem. Tylko oczy bolą, cicho. A może ja jestem w ogóle cudzoziemcem, co? A niby z jakiej racji? To niby z takiej, że praktycznie nie wiadomo, gdzie ja się naprawdę urodziłem. Może w Czechach i jestem Czechem, a może w Niemczech i jestem Niemcem. No to niby z jakiej racji mówi pan ni z tego, ni z owego po polsku? A może urodziłem się w Budapeszcie, a potem mnie przewieźli do Warszawy. Nie mogło tak być? Teoretycznie mogło. Albo urodziłem się w Rumunii i mówiłem po rumuńsku. Potem przewieźli mnie na Węgry i nauczyłem się węgierskiego. Następnie przewieźli mnie do Czech i zacząłem mówić płynnie po czesku. A kto niby pana tak woził w tej z powrotem? Nie wiem. Nie pamiętam przecież. To skąd pan wie, że w ogóle pana wozili? Znaczy ja powiedziałem, że mnie wozili? No tak, powiedział pan i to przed chwilą. Nie, to znaczy tak, powiedziałem, że może mnie wozili, może, a może nie. Raczej to drugie. W takim razie może mnie nosili, a nie wozili, albo mnie po prostu ciągnęli po ziemi. Czasem zdarzają się i tacy rodzice, jak ja bym miał dziecko, to bym je właśnie ciągnął za sobą po ziemi. Tak jest dla rodziców. Najłatwiej i najtaniej. Od kiedy to trzeba dzieci nosić albo wozić? A co? Co? Dzieci się panu zachciewa? Nie. A może ja pochodzę zza morza? Co? Akurat. Jestem po prostu Szwedem. Mogli mnie po urodzeniu wsadzić na jakąś małą łódkę i popchnąć. Niech sobie płynie w świat. No i wylądowałem koło Gdyni. Tak może być, prawda? Jedno muszę panu przyznać. Faktycznie nie bardzo wiadomo, skąd się pan wziął. No to sama pani widzi. I ja pana poznałam, kiedy pan już był. No bo jakby inaczej. To sama pani widzi. A przedtem jak to z panem było? Zagadka. Tak, to nie wiadomo, zagadka. Mogę być Finem, Belgiem, Holendrem, Hiszpanem, a nawet Mongołem. Czemu nie? To nigdy nic nie wiadomo. Przynajmniej w pana przypadku. Trzeba by zobaczyć, co i jak. W jaki sposób? W taki, że trzeba by wyjechać za granicę i rozejrzeć się. Może sobie coś jednak przypomnę. Jak to wyjechać? Tak jak inni. A dlaczego my, pani Elizo, nigdy nie wyjeżdżamy za granicę? Jest bardzo dużo różnych powodów. Na przykład? Na przykład ten, że nie ma pan paszportu. No, a pani? No też nie mam, ale mogę w każdej chwili mieć. A ja nie mogę w każdej chwili mieć? Nie. Dlaczego? Bo pan w ogóle nie ma żadnego dokumentu. Kiedy pana poznałam, był pan pełnoletni, a nie miał pan przecież dowodu osobistego. No nie miałem. Tak, i do tej pory pan go sobie nie wyrobił. Nie wyrobiłem, ale to ze strachu. Najpierw się trochę bałem, a teraz z każdym rokiem to boję się coraz bardziej. Przecież mnie wsadzą. Bardzo możliwe. Także lepiej niech już będzie jak jest. Jak się do tej pory nie połapali, to już się nie połapią. Jakoś się przeżyje. A za granicę to pani pojedzie i mi opowie. A ja się zorientuję, co i jak. Mogę zrobić zdjęcia. Czym? Aparatem. Pożyczę od doktora Wałaszewskiego. A ma? Nawet dwa, mały i duży. Weźmie pani duży. Dlaczego duży? Żeby zdjęcia wyszły większe. Na małych to tyle widać, co wiewiórka na pluła. Kiedy pani jedzie? To spokojnie. Nie można tak na łapu-capu. Trzeba sobie odpowiedzieć przedtem na wiele pytań. Podróże to jest osobna dziedzina, panie Sułku, kochany. Cicho, już się nie mogę doczekać. Pojedzie pani najpierw do Czech. Dokąd? A czym? Jak? Kiedy? A, no i wreszcie za co? Wszystko to trzeba wiedzieć przedtem, a nie potem. Nie będziemy tu się w nieskończoność zastanawiać. Przecież jednak chodzi o moje pochodzenie. Ja już nie mogę tak dłużej żyć i nic nie wiedzieć. Niech się pani postawi w mojej sytuacji. No dobrze, dobrze. W przyszłym roku obiecuję. Ale jeden warunek. Warunek? Oszczędzamy. Przecież oszczędzamy. Ale jeszcze bardziej oszczędzamy. Jeszcze bardziej? Tak. I to zdecydowanie. Sam paszport to fura pieniędzy. Ale jak już dadzą, to na 10 lat. O, nawyjeżdża się pani i nawyjeżdża. I naopowiada potem. A ja sobie tu sam na gospodarstwie jakoś poradzę. No właśnie, no właśnie. Ciekawe jak. Narobi mi pani kanapek. Od kanapek jeszcze nikt nie umarł. I herbaty mi pani narobi na ten cały czas w wiadrze. Co? Albo w dwóch wiadrach. Warto zacisnąć pasa, słowo honoru. No, do roboty. Co masz zrobić dzisiaj, to zrób jutro. Może. A jak się okaże, że jestem Amerykaninem, jak się okaże, że poznaję różne miejsca na tych dużych zdjęciach, co je pani przywiezie, to co? Będę cudzoziemcem. A nawet jak? To co z tego? To zobaczymy teraz, co. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha zanosił się śmiechem, jakby był Czechem. Do usłyszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu, bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13.17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Naszym gościem jak co drugi wtorek jest redaktor Marcin Wolski. Kłania się pięknie. Cóż takiego tym razem? No tym razem chciałem sięgnąć do archiwów, przypomnieć wielką gwiazdę PRL-u i oczywiście aktywną do dziś dnia, czyli Andrzeja Rosiewicza. To zacznijmy może. Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby zeli życia pokręci się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek, 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe.

pani Marii Koterskiej życzymy 200 lat, bo to należy śpiewać przy takich okazjach. Natomiast wracamy do bohatera naszego dzisiejszego spotkania, czyli do Andrzeja Rosiewicza. Powiem szczerze, że rzadko zdarza się, zwłaszcza w tym kraju, jak niektórzy mówią, taki talent. Po prostu Andrzej śpiewający, tańczący jak Fred Astaire, piszący sobie własne teksty, jednocześnie jeszcze nieprawdopodobnie jest tym wszystkim dynamiczny, no po prostu był zjawiskiem, który gdyby się może urodził później albo w innym kraju, naprawdę zrobiłby kolosalną karierę. I zresztą na miarę PRL-u tak to się zapowiadało. Zresztą weźmy jako przykład jego szaleństwa, jego wersję słynnej piosenki z filmu i musicalu Kabaret. Willkommen, здравствуйте, welcome. Bonsoir, du bist ein Stranger. De la vas chanter, de la vas danser. Mesdames et messieurs, allô, allô, il ne va pas contre monsieur, pas chez Radoshi, de moyen Radoshi, pas chez Quapote, de moyen Travers, Livio Travers outside, Tamoui, pour tout d'ailleurs, Rolide, il se fait bien, beautiful, avec l'orchestre, il se vient de Adelas, ladies and gentlemen, se van present. Sensacional, beautiful, cabaret. Alo Helga, alo Anastasia Petropavlovna, alo Prokhimitsia, alo Katastrofa. Allora ci diva. Każda piękna synta chwyca, każda panna i dziewica, każda jedna cud zaklęty. Więc płacają alimenty, wszystkich rozwiedzione wdowy, chętnie zabrą związek nowy. Wyciągnijcie swe notesy, podyktuję wam adresy. Ha, ha. Здравствуйте, welcome. Bonsoir, tu pelci i strange, allo strange in the night. De la vas chanter, i de la vas danser. De la vas tu bage, e la chintage rabassate. Andrzej Rosiewicz, wykonanie dosyć brawurowe, rzeczywiście tak przypomina Joela Greiftyma, a jednocześnie również Lizę Minnelli. Wspaniała rzecz, zresztą jestem przedstawicielem tej epoki, która miała przyjemność oglądać Kabaret zaraz po premierze, bo już na konfrontacjach filmowych pojawił się ten film. Jakie to lata były mniej więcej? No, 70. Połowa lat 70. Więc oglądałem to po prostu z osłupienia. zdziwieniem. Tym bardziej, że to były takie krótkie migawki, a potem zapadał dookoła szary PRL, którego Andrzej Rosiewicz był bardem. Mówiłem o jego początkach w Stodole. Tam właśnie stworzył asocjację Hagaf. Był to etap, można powiedzieć, jazzowy w tej karierze Andrzeja, która jest podobna do kariery Picassa. Okresy błękitne, różowe i jazzowe. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście jak każdy dobry twórca studencki posiadał utwory mniej lub bardziej kontrastujące. Przy czym to paradoks PRL-u polegał na tym, że można było kpić przyjaźnie. Można było kpić nawet z takiej potęgi, jaką wtedy stanowiły organa ścigania i przede wszystkim milicja obywatelska. Najbardziej znanym utworem jest oczywiście Chłopcy Radarowcy, którzy kochali zarówno ci, którzy z tę milicję usiłowali przechytrzyć, ale również milicjanci, którzy, sam byłem świadkiem, odstępowali w wypadku Rosiewicza od wymierzania mandatów. A ja słyszałem wręcz przeciwnie, że miał problemy przez Radarowców i przez... Nie, to miał autory. Problemy później, w stanie wojennym, jak wielu. Był taki okres, kiedy został objęty zakazem i zresztą nie specjalnie nie walczył, żeby ten zakaz odwołano. Sam się byłem podczepiony do tej taka była banda czworga zakazanych twórców, ale wróćmy do tamtej epoki, do tego wątku milicyjnego. Chłopcy Radarowcy są bardzo znani. Znalazłem podobną piosenkę na ten sam temat. Bardzo proszę, Poleczka, Pałeczka. Zapraszamy do Poleczki, zapraszamy na trzy pa. Zapraszamy do bajeczki, bajki, która prawdę zna. Już zaczyna się Poleczka, zapraszamy wszystkich tam. Kto posłuchać chce bajeczki, może pani, może pan. Milicji nie jest źle, milicji nie, nie, nie. To życie dość wesołe, za życia być aniołem. Tu na niebieskim chlebie, tu żyjesz jak w niebie. To sposób na życie w kicie. Milicji co tu kryć, milicji da się żyć. Jeżeli jesteś równy chłop, to milicji wstąp, wstąp, wstąp. Wystarczy ci ambicji, by wstąpić do milicji. Milicjant twój niebieski brat, porządek musi być i ład. Zapraszamy do Poleczki, zapraszamy na szyfa. Zapraszamy do bajeczki, bajki, która prawdę zna. Już zaczyna się Poleczka, zapraszamy wszystkich w stan. Kto posłuchać chce bajeczki, może pani, może pan. To obowiązek święty, powstrzymać elementy i te społeczne męty, co niosą transparenty warchołów różnej maści, co chcą nas do przepaści zepnąć z jednej słusznej drogi. Element wrogi, z jedynej słusznej drogi. Element wrogi. Milicjant twój niebieski brat, porządek musi być i łatwy tłum ten bezrozumny otoczą nasze kolumny. Gdy trzeba ruszy w pomoc, najlepszy proszek w ZOMO. Wybierze i wybieli warchołów i krzycieli. Wybierze i wybieli warchołów i krzycieli. Zapraszamy do pałeczki, zapraszamy na trzy pa. Zapraszamy do pałeczki, pałki, która prawdę zna. Już zaczyna się pałeczka, zapraszamy wszystkich w stan. Kto kandydat do pałeczki, może pani, może pan. Tańczą smerfy na polanie, tańczą smerfy na trzy pa. A co po nas pozostanie, gdy się skończy bajka ta? Czy następne pokolenie prześni też niebieski sen? Czy następne pokolenie śpiewać będzie refren ten? W milicji nie jest źle, w milicji nie, nie, nie. Jeżeli jesteś równy chłop, to milicji wstąp, wstąp, wstąp. Wystarczy ci ambicji, by wstąpić do milicji. Ktoś przecież musi pilnować tę nędzę. Lecz dlaczego za nasze pieniądze? Milicji nie jest źle, milicji nie, nie, nie. To życie dość wesołe, za życia być aniołem. Tu na niebieskim chlebie, tu żyjesz jak w niebie. To sposób na życie w błękicie. To sposób na życie Zastanawiająca jest ta wolta pana Rosiewicza od jazzu do, powiedzmy, takiej muzyki biesiadnej. Muzyka biesiadna to jest klasyczna poleczka, natomiast nie wiem, z jakiego okresu pochodzi nagranie, bo ten automatyczną perkusję gdzieś tam w tle, tak. Więc być może to już jest rękodzieło czasu zdecydowanie późniejsze, aczkolwiek ja pamiętam wersję oryginalną, instrumentalną z tamtych czasów. No rzeczywiście zmieniał się kraj, Rosiewicz, zmieniała się również relacja władza i społeczeństwo, ponieważ w którymś momencie już taka przyjaźń wszystkich z wszystkimi się skończyła i nastąpił czas wyboru. Wybuchła Solidarność. Oczywiście Andrzej Rosiewicz znalazł się po właściwej stronie, a ta właściwą stronę można było zobaczyć na festiwalu Zakazane Piosenki, gdzie wśród wielu, którzy się stawili, no oczywiście zjawił się Kabaret 60 z Andrzejem Zaorskim i Tadeuszem Rosem, nasz. Zjawił się Trzeci Oddech Kaczuchy, zjawił się Jan Tadeusz Stanisławski, który potwornie podpadł partii rządowi, całość prowadził Maciej Zembaty. No i oczywiście zjawił się Andrzej Rosiewicz, a jego piosenka wywołała szał radości i zgrzytanie zębów. Propaganda sukcesu. Piosenkę, którą państwo za chwilę usłyszą, napisałem w roku 1980. Jak wiadomo, rok 80, 81 były to lata znamienne w naszym kraju. Wykonałem ją po raz pierwszy na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Hali Oliwii w Gdańsku, a później jeszcze jesienią 81 roku wykonałem ją w namiocie Intersalto w Warszawie. Pamiętam, wtedy odbyło się 20 koncertów, na każdym koncercie było 2,5 tysiąca ludzi. W sumie pofatygowało się 50 tysięcy osób. No ale wtedy to ja jeszcze byłem popularny. A poza tym pamiętam, że dookoła tego namiotu Intersalto w Warszawie jeździły duże niebieskie samochody, bo to był program w kolorze. Szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze. Już przez nikogo nie kochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. Zapomniana przez pana, wyklęta przez lud, szła na wschód. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła. Z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dokoła rozpanoszył się głód, panią zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. Swoje nieszczęście chciała wykrzyczeć, w twarz rzucić klasie robotniczej. Kiedyś tak piękna i atrakcyjna, a dziś już całkiem bezpartyjna. Szła taka biedna, sama jedna, w deszczu wojskowych o nucach. Psy ją szarpały, miejskie i wiejskie, chora też była na płuca. Krwawe słońce promieniem dotykało już ziemię, głodne kruki krążyły nad szosą. Pociągnęła z manierki na te swoje rozterki, ruszyła, gdzie oczy poniosą. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła. Z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. I trudna rada, szła cała blada, oczy sińcami podkute, z włosem rozwianym, zbitym kolanem, z dziąsłem przeżartym szkorbutem. Łóżka nie miała, gdzie mogła spała, brak snu ją nęka i troska. W knajpie na stole, czasem w stodole, gdy przytuliła ją wioska. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła. Z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. W kręgu ogniska, kiedyś mi bliska, jadła kiełbasę za wzięcie. W ustach pobladła i dalej jadła i pokazała mi zdjęcie. A na tym zdjęciu oczy zachwycał obraz nieziemskiej urody. warkocz złocisty, wzrok jasny, czysty i lica jako jagody. Oko poznało, lecz co się stało? Co stało się z cud dziewicą? Oczy wygasłe, łuny nad miastem i spopielało jej lico. Powiedz mi, powiedz, szkaradna wiedźmo, i podsunąłem jej zdjęcie. Czy ta dziewica i ty to jedno? Skinęła, jedząc zawzięcie. To była ona, chude ramiona mi zarzuciła na szyję. To ty kochana, to ja kochany, myślałem, że już nie żyjesz. Jędruś szepnął, Jędruś kochany, wiesz, taka mia nieszczęśliwa. Powiedz mi, miła, gdzieżeś ty była? Wiesz, Jędruś, ja się ukrywam. Jędruś z oddali, cały ze stali, odjechał sznur Mercedesu. Ja twoja rana, twoja kochana, to ja. Propaganda sukcesu. Nie odchodź, proszę, nie odchodź, miła. Westchnęła i już nie żyła. Rosiewicz zaskakuje, no bo jest kojarzony z taką piosenką stricte satyryczną, a ma takie wzruszające, mądre piosenki. Ma wzruszające, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że widziałem taki egzemplarz spektaklu, na którym oczywiście były parawki i pieczątki cenzury. I akurat ta piosenka była puszczona prawie w całości. Wykreślone było jedno słowo: propaganda sukcesu. No tak. No więc tak to wyglądało. Rzeczywiście były okresy, kiedy Rosiewicz miał kłopoty. Coraz częściej był zakazany. Jeśli puszczano, to te wesołe, miłe piosenki z gatunku najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Aczkolwiek też się krzywiono, jak żartowano, coś było po rosyjsku, a nawet po czesku. No to też można się było sojusznikom narazić. Ale oczywiście Rosiewicz, jak wszyscy, zaczęli odżywać i łączyć wielkie nadzieje z pierestrojką. Nic dziwnego, że kiedy przyjechał do Polski Gorbaczow, który już był takim bardem pierestrojki, nasi byli raczej zdziwieni. Myśmy się stawiali, co oni jeszcze robią, kiedy wiatr już wieje w inną stronę, no ale oni trzymali się mocno, aż do słynnego spotkania Gorbaczow Reagan w Reykjaviku. I podczas, taki właśnie znakiem odnowy było to, że podczas wizyty Gorbaczowa w Polsce pozwolono Andrzejowi wystąpić przed pierwszym sekretarzem, więc Rosiewicz pląsał. Polska władza się cieszyła, jak to artyści jednak nie odrzucają jej. Był lekko skonfundowany Gorbaczow, dla którego takie traktowanie przedstawiciela bóstwa, można powiedzieć, no było czymś naprawdę nadzwyczajnym. Przypomnijmy tamten klimat i Rosiewicza tańczącego przed Michałem. Bardzo proszę. Wieje wiosna ze wschodu, wieje wiosna na dobre. Kocham wiosnę, moją siostrę i twe oczy mądre. Może wiosna też u nas już na dobre zagości. Może wreszcie zrejterują stróże kłamstwa i ciemności. Michał, eta piesnia dla ciebie, sztopy nowe reformy, tak nawiąty dla końca. Michał, ty postroisz nowy mir, nie angielski, nie francuski, no ty ruski bagaty. Oj, oj, mama, Gruzica ziemia, matuszka Rosja, rodina moja. Oj, oj, mama, 2023, nowej rewolucji, powiedzieć Michał. Из-за острова на стреже, на простор річної вовни випливають розписниє, а страхрудіє човни на передній стінка разін, обнявшись, сидить з княжною свадьбу новою справляет сам веселый и хмельной. Зовешь тего поводы, тебе стерчить не везде, где и весна, где и за всходу новый способ на шуте. Где и весна, а весна так уж чтоб не ёно ты. Може врешті одетхнув народи. Михаїв, Михаїв, настоящий ти герой, когда ти в красной рубашоночке, хорошенький такой. І жена, і жена, тоже є красавица, прекрасная Раїса, так тебе і влюблена. Ой, ой, мама, кружиться земля, матушка Росія, родина моя. Ой, ой, мама, хватит, хватит сил, новой революции победит Михаил. Слышу пение жаворонка, слышу вертаю додому, чи що там їх не було. Віє весна, віє зі сходу, віє же аж мило. Треба окна отворити, щоб клімат висловив. Треба хіба врешті перевірчити кабінет фігур військових. Михаил, Михаил, это песня для тебя, чтобы новые реформы довел ты до конца. Михаил, Михаил, ты построишь новый мир, не английский, не французский, но ты русский богатый. Ой, ой, мама, кружится земля, матушка Россия, родина моя. Ой, ой, мама, хватит, хватит сил, новой революции победит Михаил. Ой, ой, ой. Bardzo wielu miało zastrzeżenia, zarzuty wobec Andrzeja Rosiewicza, że właśnie zaśpiewał przed Genysekiem, ale to było właśnie chwycenie pulsu tamtych czasów, tych ogromnych jednak nadziei. Mm-hmm. To jest było wszystko jeszcze przed okrągłym stołem, ale już czuło się tę wiosnę w powietrzu. Rozkwitały szczęki, na których rozkładano bezdebitowe publikacje opozycyjne. Rozpoczęła się między ludźmi dyskusja, przy czym te dyskusje były tak nieśmiałe. Myśmy marzyli o drugiej Finlandii, może nie o drugiej Japonii bynajmniej. Potem historia przyspieszyła, wszystko nas zaskoczyło, po czym oczywiście im bardziej nas zaskakiwało, te zaskoczenia powoli przestały być przyjemne. Tak. I nagle się okazało, że ta wolność ma swoje cienie, a taki bard tej wolności, jakim był właśnie Andrzej Rosiewicz, nie znajduje dla siebie miejsca. Ponieważ nagle Andrzej Rosiewicz, tak popularny w PRL-u, tak popularny w następnych latach, w normalnym kraju dostałby własną szkołę, byłby takim Józefowiczem do sześcianu. Mm-hmm. Nagle przestał być kochany przez salon i nagle znalazł się na marginesie. Przestały nadawać go publiczne media. Azylem dla Andrzeja Rosiewicza stało się Radio Maryja. Po prostu zamiast wielkich show'ów była kameralne śpiewanie z mechaniczną perkusją. To jest pewna no, nasza wina, powiedzmy sobie, że nie potrafiliśmy tego skarbu narodowego. Podobnie co stało się z Pietrzakiem. Oczywiście ja nie twierdzę, że i nie popełniali błędów, i nie stali się w pewnym momencie demode. Wszystko to jest prawda. Ale póki działają nadal, należało to wykorzystywać. Oczywiście oni odrzuceni stawali się coraz bardziej radykalni. Taką tą piosenkę właśnie też wygrzebałem z tamtych czasów, tak podejrzewam, gdzieś z okresu premierostwa Millera i próbuję teraz Państwu go ją zaproponować jako tego średnio późnego Andrzeja Rosiewicza. Fajna ferajna, bardzo proszę. Fajna ferajna dzisiaj zeszła się z listy Wilcztajna, a czemu nie ma mnie? Zgubił mnie Bronek, zgubił IPN, nie ma mnie na liście agent Superman. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Nie wiedzieć czemu solenizant nasz dziś po cywilnemu maską kryje twarz. Znaleźli mu w teczce, gdy Gierek trzymał ster, że był agentem Stasi w bratniej DDR. Donosił z ochotą na kolegów swych, bo był patriotą w tamtych czasach złych. A potem w Berlinie piliśmy do dnia Heinz Kutin i Putin i Mirek i ja. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Miller już w USA tam wykłady ma, już nie kocha Rusa, dziś w zielone gra. Prezent ma od Busha, bo zasługi ma, ten dziś wielkim bratem, ten kto więcej da. Miller do USA prosto z miasta Łódź, prezent od Busha tam do Hollywood. Pije Coca-Colę i wszystko w nosie ma, bierze swoją dolę, dziś w zielone gra. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Ten dziś wielki brat, ten kto więcej da, Leszek z Józkiem pili z Ruskiem Władimirem A. Maryla, Maryla u naszych chłopaków, nasza ciotka patriotka dzisiaj tam w Iraku. Maryla, Maryla, blond Maryla R, ciotka patriotka, wielbicielka 4 zer. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Maryla, Maryla, nasze bóstwo blond, ta co zawsze z prądem, a nigdy pod prąd. Maryla, Maryla, pewnie będzie zła, pan jej talent dał, może jeszcze rozum da. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Fajna ferajna dzisiaj zeszła się z listy Wilcztajna, a czemu nie ma mnie? Zgubił mnie Bronek, zgubił IPN, nie ma mnie na liście agent Superman. Śpiewa cała wieś, tańczy cała wieś, solenizant ma kryptonim 46. Nie ma mnie na liście, mam do Bronka żal, kiedy się zaczął ten lustracyjny bal. No, i z biegiem czasu coraz więcej było w Andrzeju publicysty. Jego utwory stawały się coraz bardziej doraźne. Bardzo szybko się dezaktualizowały. Przypomnę słynną pieśń Wystarczą cztery ziobra, a Polska będzie dobra, gdzie jeden z bohaterów był prokurator Kaczmarek, później główny sprawca klęski PiSu, więc było bardzo trudno, ale mówię, to jest takie wpędzenie w pewną skrajność bez winy zainteresowanego. Działał tam, gdzie mógł działać, ciągle coś proponował, ciągle usiłował się przebijać i bardzo trudno było się pogodzić, że już nie jest tym wielką gwiazdą numer jeden, która zachwycała publiczność, tym motylem z PRL-u. Marcin Wolski był naszym gościem, bardzo dziękuję.